Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie dziś tuż po 19. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza grupa glam rockowa. Najpopularniejsze zespoły glam rockowe to oczywiście maszynki do robienia przebojów, takie jak Slade, Sweet czy T-Rex, ale Roxy Music, bo o nich właśnie mowa, wnieśli do gatunku nie tylko kolorowe, odblaskowe stroje, lecz także, może przede wszystkim, świetne melodie, chwytliwe riffy i także, co bardzo ważne w ich przypadku, skłonności do eksperymentów brzmieniowych, za które w głównej mierze był odpowiedzialny grający na syntezatorach Brian Eno. Nie bez przyczyny grupa Roxy Music zyskała szacunek wielu późniejszych artystów postpunkowych i nowofalowych. Przechodzimy do pierwszej porcji muzyki, utwory z debiutanckiego albumu Roxy Music, zatytułowanego po prostu Roxy Music, rok 1972. You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. If you wanna find a lover, then you look no further, for I'm gonna be your only. Searching at the start of the season, and my only reason is that I'll get you. Remake, Remodel, Ladytron i If There Is Something. To były nagrania z płyty Roxy Music wydanej w roku 1972. Dziesiąte miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów albumowych i nic dziwnego, dlatego że, tak jak wspominałem, naprawdę niezłe melodie, do tego niezwykle odkrywcza muzyka. Nagrania wyprodukował Pete Sinfield, nadworny autor tekstów w grupie King Crimson, a na syntezatorach zagrał Brian Eno, o czym już wspominałem, ale oczywiście warto też przypomnieć innych członków zespołu z tego najwcześniejszego okresu działalności. Brian Ferry, lider zespołu, kompozytor całego materiału z płyty debiutanckiej, śpiew, fortepian, także instrumenty klawiszowe. Andy McKay, obój. To bardzo ważne, dlatego że mało zespołów rockowych sięgało po taki właśnie instrument dęty jak obój. Andy McKay grał również na saksofonie i śpiewał w chórkach. Na gitarze Phil Manzanera, na perkusji Paul Thompson, a na gitarze basowej Graham Simpson. Wracamy do muzyki, teraz tylko dwa utwory i to będą piosenki, które nie zmieściły się, a może nie tyle nie zmieściły się, ile nie zostały po prostu dołączone do płyt długogrających i wydane były tylko na singlach, ale za to z bardzo dobrym skutkiem. Virginia Plain i Pajama Run. You're so chic to the rebel of we. Ladies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for a while. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Never mind, take the world by storm. Just Africa, just like you. How nice if only we could build a cool. Za nami dwa przeboje grupy Roxy Music z początku działalności tej grupy. Virginia Plain, rok 1972, czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów, i Pajamarama, niewiele gorzej, bo dziesiąta pozycja na tejże liście w roku 1973. W tym samym roku ukazał się drugi album grupy Roxy Music zatytułowany For Your Pleasure. There's a new sensation. Tables, quack labels, place or Mabel's. Slow and gentle, sentimental, all styles served here. Louis says he prefers laissez-faire's grand. Tired of the tango, fed up with fandango. They're playing our tune by shining. If you feel blue, look to who's who. See like Hulu and Nijinsky. Do the Stransky. Weary of the waltz and mashed potato schmaltz. But it can't be strand power. The Sphinx and Mona Lisa, Lolita and Ganika, did the strand. Valerie, please believe it never could work out. The time to make plans has passed, faded away. Makes my starry eyes shiver. Then I look away. Too much for one day. One thing we share is an ideal of beauty. Treasure so rare that even devils might care. Your swimming pool eyes in sea breezes they flutter. The coconut tears, heavy lips weighing palms at your feet. You're the pride of your street. While you worship the sun, summer lover of fun, go number with neighbors who said that you'll go far. Maybe someday be a star, a fast mover. And your dreams will all come true. Stars. sky, gliding so far that the eye cannot follow. Where do they go? We never know. In every dream home, a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. from bell push to faucet in smart town apartment. The cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on, what to do there, better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind. The Strand, Beauty Queen, Editions of You i In Every Dream Home, A Heartache. To były nagrania z płyty For Your Pleasure, grupa Roxy Music z roku 1973. Płyta dotarła do czwartej pozycji listy bestsellerów w Anglii. Zawierała nadal muzykę bardzo wyrafinowaną, często transową, trochę w stylu krautrockowych grup niemieckich, przede wszystkim chyba zespołu Ken. W tym samym roku ukazał się już trzeci album Roxy Music zatytułowany Stranded. Today.

then I step back, thinking of life's inner meaning and my latest fling. It's the same old story, all love and glory, it's a pantomime. If you're looking for love in a looking glass world, it's pretty hard to find. Intervention, always my intention, so I take my time. I've been looking for something I've always wanted but was never mine. But now I've seen that something just out of reach, glowing very holy grail. Oh, mother of pearl, lustrous lady of a sacred world. Thus even Zarathustra, another time loser, could believe in you. With every goddess a let down, every idol a bring down, it gets you down. But the search for perfection, your own predilection, goes on and on and on and on. Canadian club love, a place in the country, everyone's ideal. But you are my favorita, and a place in your heart, dear, makes me feel more real. Oh, mother of pearl, I wouldn't change you for the whole world. You're highbrow, holy, with lots of soul melancholy shimmering. Serpentine sleekness was always my weakness, like a simple tune. But no dilettante, filigree fancy beats the plastic you. Korea girl cover, exposed and another slips right into view. Oh, looking for love in a looking glass world is pretty hard for you. You throw away kisses, the boomerang hisses, spin round and round. Fall on feather bed quilted, face trip silk softly stuffed, idle down. Take refuge and pleasure, just give me your future, we'll forget your past. Oh, mother of pearl, world. Oh, lonely dreamer, your choker provokes a picture cameo. Oh, mother of love, so, so semi-precious in your detached world. Oh, mother of love, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. To były nagrania z płyty Stranded, zespół Roxy Music z roku 1973 i płyta, która dotarła na sam szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Tytuły Street Life, spory przebój, również wydany na singlu, A Song for Europe i Mother of Pearl. To pierwsza płyta, mówię o Stranded, na której nie zagrał już Brian Eno, zmienił go Eddie Jobson, grający prócz instrumentów klawiszowych również na skrzypcach. Ta zmiana była właściwie do przewidzenia, dlatego że dwie wielkie indywidualności w jednym zespole, takie sytuacje nigdy nie trwają zbyt długo. Brian Ferry i Brian Eno, każdy podążył w innym kierunku, to znaczy Brian Ferry został jako lider zespołu Roxy Music, za to Brian Eno rozpoczął świetną, fantastyczną wręcz karierę solową, stając się ojcem, czy też praojcem, albo ojcem chrzestnym, jak to woli, muzyki ambient. Wracamy do muzyki, rok 1974, płyta Country Life.